Gurekin goizuntan bertsolarien lagunak elkarteko hortzi, idu ate ongi etorri hortzi. Bai, mil esker, egunon. Eta zurekin aipatu behar hurbil dugun taldekako xilaba, 2019 urtekoa. Aurten ere, 34 bertsolarik parte hartuko dute, eta 9 taldetan banaturik. Lehenik hortzi, hala, taldekako xilaba bertsio hau jaz hasi zen, ezpanaiz oker, eta bilan baiko Horra egin ondoan, erabaki duzue errepikatzea. Bai, hala da. Iaz hasi zen, baina egin izan genituen saiakera batzuk lehenago. Etzirenak biziki ongi martxatu, nahiz eta bertsolari gisa kontent izan, baina etzen xilaba hau bezala egituratua izan. Iaz antolatu ginuen, eta arrakasta izan zuen biziki konten ginen eman zuen emaitzarekin, eta ikusiz jendeak gehiago galde egiten zuela, gogoekin gelditu zela, erabaki ginuen berriz egitea, nahiz eta normalki aurtengo urtea izan behar zen urte utzu bat. Bi urtetarik egiten baitzen lehen xilaba. Hala da, bai. Baina bakarkako bertsio hori egin beharko da, nahiala ez, egun batez, Euskal Herriko bertso txapelketaren zat bakarrik, eh? Bai, hala da, eta helduen urtean izanen da, 2020an izanen da, irailean, seguraz ere, edo urrian, denek ezagutzen dugun xilabaren bertsio hori izanen da bai. Bainan taldekako unek errandozun bezala arrakasta badu, eta hortarako errepikatzen da, eta datorren asteburuan hasiko da, beraz errandugu, 9 talde izanen dira, 34 bertsolari, jazkoari konparatuz, berdintxu? Berdintxu, horre eskaz bakarra, eta gelditzen zaigun pena bakarra da, Siberuatik ez dugula talderik, orduan gure hiru lurraldeak ez dira ordezkatuak izanen. Nolaz? Taldea elkartu zen edo osatu zen taldea ez da berriz osatu, eta ez dute lortu edo nahi izan, edo hori bakoitzaren erabakia da. Seurdena da, Siberuan ez da bertsolari hainitz edo kantatzeko presden hainitz, eta urten ez dute osatu. Gero, erran izan dugu, jaz ere, behar bada bertsio honekin taldeka, erresago dela, bakarka agertzea baino taula gainean, edo bertsoka aritzea talde baten sustenguarekin. Bai, eta aritzeko moldea eta helburuak biziki desberdinak dira, hainitza zarinagoa da, ez da taularen gainetik kantatzearen presio hori, joko handena ere ez da gauza bera, gaizki egiteak ez du hainitz inporta, ondokoak laguntzen du, eta helburua da irri egitea, eta tresna herrikoia izatea. Ongi da, beraz, Siberoa ez ezik beste iparaldeko provintziak, beraz, Baxenafarroa eta Lapurdi ordezkatuak dira, orekatua da? Ezin da, behatzizatibi ezin da? Hala, orekatua ezin da, baina erran daiteke, bai, denetarik badela. Behar bat provintziaka edo lurraldeka hartzen badugu ez, baina bai geografikoki untxa banatua dela, gehiago kostakoa, barnekaldekoa, Garazitik bat talde bat, Amikuzetik ere beste bat, bai aski horrekatua bai. Hiru multzo izanen dira, nola pasako da lehiaketa Xuxen? Hiru multzo izanen dira, gero iaz bezala talde bakoitzak ez du kantatzeko ardura soilik, hau da behar dute horien saioa antolatu, beste saioetarako epaile lana egin, eta beste saioetarako gaiak prestatu ere bai, saio baterako. Epaile lan horretan ergainera, publikoko pertsona bat hartzen da, eta hala izanen da, finala intzineko eta finala arte. Finala intzineko tigoiti, epaile eta gai emaile taldeak sartuko dira jokoan, eta lagunduko gaituzte, pixka bat, nola errane, ariketak egituragoak edo, ez utararen hobeki antolatuak, baina beste molde batez agertzeko gizan. Barkatu, prezeski, bertsularien lagunak elkartetik laguntzen dituzue, ez da baita ezpada beti erresa, gai emaitea edo epaitzeko ere, bada puntuaketak, badira arauak? Hori da, taldekako honek, ala ere, aski harina da maila hortatik ere bai, final aintzineko arte, taldek eta publikoako epaitzen dute, eta ez da epaitzen tradizionalki egiten den bezala. Pentsatzen dute sentsazioek asko jokatzen dutela, bertsolariek ala ere egite dute diferentzia bertso baten eta bestearen artean. Bakoitzak bere moldean, ola egitea erabaki dugu, azken finan guk gure lana, gu aurrek epaitzen dugu. Ara ere, potoak zigortuak dira? Hori, bakoitzak erabakitzen dugu, nien egin sartuko. Bai, pentsatzen dute ala ere sentsazioak asko egiten duela, nok kantatzen duen eta nok epaitzen duen ere bai, bakoitzaren egiteko moldea respetatzen da, ala ere pentsatzen dut emaitzak aski logikoa direla aldi oro. Bai? Bai, pentsatzen dut bai. Bai. Beraz, zerran dugu, hiru multso, bata bestearen kontra edo ba, txandaka hariko da, erran duzu bezala, talde bai. Bakoitzak bestea errezibituko du? Hala da, talde bakoitzak bestea errezibitzen du, badira ariketak blokeka aldu direnak, irunaka, ordan bloke bakoitzean bertsulari batek, nolaren bertsulari guziek parte harre dezakete, eta hori, ba, aski herrikoia, aski sumea har nahi du, ez da, kendu behar dugu burutik bertsulari txapelketa baten irudi hori duguna, Ados. Eta gero, beraz hori, multsoko partidak izanen dira, eta partidak edo saioak egan ezake. Bai. Eta gero, finala, beraz, azaroan izanen da, bi final erdilenik eta finala haundia. Hala, nola, sailkat oberenak, multso bakoitzetako oberenak nola eginen da, final erdien zata dibidez? Be, lehiak eta guztietan gertatzen den bezala, multso bakoitzeko lehena eta bigarren oberena, hiru multsoetatik. Ados. Eta finala beraz azaroaren 16an. 16an hori da. Nun Isturitzen. Isturitzen herriko gelan bukatuko da bertso bazkari edo bazkari herrikoia handi batekin eta ondotik saioa izanen da. Eta ara pixka bat iazko formularekin austeko edo zeinean baigorrin gertatu zen gela eder hartan taula handi batekin publiko hainitzekin. Eta egia da, usten zuela pixka bat, edo diferent, uste, nolaren kontrastea handia zen, ordura arteko saiokako, taldekako saioetatik ez. Oso sumea zirenak, buruz buru edo egin berean kantatzen zuen jendeak, eta hor batean taula gainera igeitea, etzen izan, nolaren, etzen den entzat erresa izan, eta pixka bat hautsi nahi izan dugu hori. Alta jendea bazen, eh? Bai. Publiko hor zen horrek gana idu, beharko dira aintzinetik txartelak hartu zen, eta mugatua izanen da ondorioz. Bai, gero kopuruan, normalki kopuru bertsua pentsatu dugu. Irureun bat pertsona bildu genituen, eta hor ere bazkarirako irureun bat pertsona espero ditugu, edo bederen hori aurre ikusten dugu. Eta gero horraten non bezala, saioa izan da bazkalondoan, taula txipi batekin, Urbilagokoa, nik urbilekoa edo herrikoiagoa erran ezake. Ados, behaz, antolakuntza aldetik erran dugu bertso edo multso bat kotxetako bertso taldeek egiten dutela, baina pentsu dut ez direla bakarrik ari? Bai, ala da, kantatzen dugularik oso zaila da antolatzea saioa, iaz talde batek egin zuen eta ez zuen antzulorik egin kantatu aintzin eta konzentratua izateko, ez da biziki erresa, orduan usu elkarte edo lagun edo ikastolekin antolatzen ditugu saio horiek eta preseski finala intzineko konkretuago izaiteko zehatzago, finala intzineko eta finala ikastola desberdinekin eta antolatuko dugu eta Isturitzeko hori artetxe elkartearekin ere bai. Ongi da, behaz, lehen itzordua, errandugu datorren asteburuan, irailaren 20an itxasun, goxokin, Astala Vitoria ekainaz taldearen kontra, eta biharamunean, azparnen, Bobsbir ostatuan, eskorbrutak, eskukularen kontra. Horrekin hasiko da lehiak eta urbiletik segituko duguna, eta bertsolariak ere regularki ukango ditugu gure saiotan. Bai. Zerbait gehitzeko, hortzi, mezu bat gure entzuler? Be, pentsatzen dut aski argi dela, baina egin daitezela hoien lagunak sustengatzera, bertsolariak deskubritzera, eta seur giro biziki ederra izango dela, eta bertsoaz gain pesta ere bai.